πέθαινε ένας Πόντιος να κυβερνά τον τόπο, ναι. Να φτάει χρυσάφ και μαλαμάν τι πρόσφυγια στον κόπο, ναι, ναι, αμάν. Να φτάει χρυσάφ και μαλαμάν τι πρόσφυγια στον κόπο, ναι, ναι, αμάν. Αμόν ανθρώπ να ζούμε απάν στην γη, να χτίζομαι τον κόσμο να συναρχεί. Αμόν ανθρώπ να ζούμε απάν στην γη, να χτίζομαι τον κόσμο να συναρχεί. Στραντελένας να κρούει την αδικία, ναι. Πιο εμορφών κι ανθρωπινών να εφτάει την κοινωνία, ναι, hey, αμάν. Πιο εμορφών κι ανθρωπινών να εφτάει την κοινωνία, ναι, hey, αμάν. Αμόν ανθρώπ να ζούμε απάν στην γη, να χτίζομαι τον κόσμο να συναρχεί. Αμόν ανθρώπ να ζούμε απάν στην γη, να χτίζομαι τον κόσμο να συναρχεί. Ερημίτη Μάκη! Και βρεθένε ένας Πόντιος να παίρ' την εξουσία, ναι. Άσπρον ημέραν στην ζωή να ελέπομ κι εμείς μίαν γέρια ραμάν. Άσπρον ημέραν στην ζωή να ελέπομ κι εμείς μίαν, χοί, χοί, αμάν. Αμόν ανθρώπ να ζούμε απάν στην γη, να χτίσουμε τον κόσμο να συναρχεί. Αμόν ανθρώπ να ζούμε απάν στην γη, να χτίσουμε τον κόσμο να συναρχεί.